Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Vrindavan Vihari Lal Ki Jaya Namo Mahadevaya Shambho Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Narayana Narayana Narayana Tataste vismita sarve visarna drashta tejasa pratyantramadi purusa mupatastho samahita deva uchu vavyambaragnyakshitaya striloka Brahmadayo ye vayamudvajanta harama yasmai valimanta kosau bibheti yasma dharanam tato naham Srimad Bhagavat Sastra Skanda Adhyayana Shlok 20-21 देवता वृत्रासुर के प्रभाव के वशीभूत हो गए, उनके जितने दिव्यास्त्र थे शस्त्र थे वृत्रासुर ने सबको निगल लिया। सब प्रकार का पराक्रम देवों का विफल सिद्ध हुआ। मंत्र बल देवताओं को विश्व रूप से प्राप्त था, परिस्थितिवश देवराज इंद्र ने विश्व रूप को ही मार डाला। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से दक्षिणाग्नि के प्रभाव से भयंकर दैत्य वृत्रासुर को व्यक्त किया। मंत्रणा देने वाले गुरु का मार्गदर्शन न सुलभ होने के कारण देवता पराजित हुए। जहां बाहुबल दुर्बल पर जाता हो, मंत्र का बल भी फीका पड़ जाता हो, वहाँ परमात्म बल का आश्रय लेना चाहिए। हरे को हरि नाम, व्यक्ति का अहम टूटता है, विगलित होता है, तो भगवान के प्रति स्वभाव से ही वह समर्पित हो जाता है। गाढ़ी नींद में अहम प्रसुप्त होता है तो जीव ईश्वर भावापन्न हो जाता है, परमात्म भावापन्न हो जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब तक अहम में तादात्म्य पत्ती है, आत्म तत्व के अनुरूप अहम भाव का उदय नहीं है तब तक ये सब मनोविकार द्वंद्व अपना प्रभाव डालते हैं। गाढ़ी नींद में भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान आदि द्वंद्वों की पहुंच हम आप तक नहीं है, यह तथ्य अनुभव के बल पर सिद्ध है। कामक क्रोध लोभ मोह शोक ये सब मनोविकार भी गाढ़ी नींद में हम तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि इनका आश्रय अहंकार ही प्रसुप्त होता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती क्योंकि ताप कब तक, जब तक जीवन में अहम का प्रताप है। अहम का प्रताप शांत होने पर ही ताप की निवृत्ति होती है, जैसा कि सुषुप्ति के अनुशीलन से सिद्ध है। जीव परमात्म भावापन्न होकर सुषुप्ति में शेष रहता है, निर्द्वंद्व रहता है, निश्चिंत रहता है। यदि वह विवेक पूर्वक व्यवहार दशा में अपने अहम का शोधन कर या उसे शिथिल कर भगवान से अपना संबंध बनाए रखता है तो द्वंद्वों की स्थिति में भी निर्द्वंद्व रहता है, मनोविकार से भी पराजित नहीं होता और सब प्रकार के बाहुबल मंत्र बल उसके सामने विफल हो जाते हैं। क्योंकि बाहुबल की अभिव्यक्ति भगवान से है, मंत्र शक्ति की अभिव्यक्ति भगवान से है, जिनसे सबकी अभिव्यक्ति है उन भगवान के प्रति जो सर्वतोभावेन शरणागत या प्रपन्न है वही अपने जीवन को सुरक्षित रखने में समर्थ है। प्रत्यंचम आदि पुरुषम उपतस्थु समाहिता, भगवान प्रत्यगात्मा है, देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण से भी प्रत्यक हैं। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष ये सब बड़े प्रभावशाली थे लेकिन बहिर्मुख थे, भगवान विष्णु के ही पीछे पड़ गए, आखिर भगवान के ही पार्षद शापित होकर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में व्यक्त हुए थे। भगवान ने सोचा इनकी दृष्टि से हम ओझल हों तो कैसे हों, भगवान ने विचार किया ये तो बहिर्मुख हैं, बाह्यदर्शी हैं, अंतर्दृष्टि संपन्न नहीं हैं, इन्हीं के देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण में प्रत्यगात्मा होकर सन्निहित हो जाऊं ये ढूंढ नहीं पाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी विष्णु मारा गया, लुप्त हो गया, कहीं उसका पता ही नहीं, बहिर्मुख व्यक्ति प्रत्यगात्मा तक अपनी दृष्टि को नहीं पहुंचा पाता। परांचिखानि व्यटने स्वयंभूः, इंद्रियां अंतःकरण की गति प्रायः बाह्य विषयों में है। पलट गई मोरी नयन पुतरिया, आवृत चक्षु हो। गिने चुने व्यक्ति ऐसे होते हैं बाह्य प्रपंच से दृष्टि को परत कर भगवान की ओर अग्रसर करते हैं, उन्मुख करते हैं। यदा पंचावत स्थंते ज्ञानानि मनसा सह कठोपनिषद बाह्य विषयों से अभ्यंतर मनोराज्य से कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण को परत कर अंतःकरण की वृत्ति को भगवान के उन्मुख कर देने पर भगवत तत्व की अभिव्यक्ति होती है। देवता अंतर्मुख हुए, प्रत्यगात्मा के रूप में जो आदि पुरुष स्फुरित हैं, अंतरात्मा के रूप में, सर्वांतरात्मा के रूप में, उन्हीं के हृदय से शरणागत होकर समाहित चित्त से उन कमनीय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्वभाव प्रभाव स्वरूप नाम रूप लीला धाम का यशोगान करने लगे। भगवान नाम से वाणी का सदुपयोग होता है। भगवदर्श कर्म से प्राणों का शोधन होता है। भगवान के ध्यान से मन का शोधन होता है। जगत नाम रूप कर्मात्मक है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार नाम की सिद्धि वाक इंद्रिय के द्वारा होती है, रूप की सिद्धि नेत्र इंद्रिय के द्वारा होती है, क्रिया की सिद्धि प्राणों के द्वारा होती है। और जब जगत को केवल नाम रूपात्मक मानते हैं तब रूप की सिद्धि पदार्थ की सिद्धि मन के द्वारा होती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार विद्धि माया मनोमयम। भगवान की दृष्टि से विचार करें तो जगत मायामय है। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच की दृष्टि से विचार करें तो संसार मनोमय है। अब जो व्यक्ति वाणी का उपयोग भगवान के यशोगान में, भगवान की चर्चा में करता है, नेत्रों का उपयोग भगवान के आलोक अर्चा विग्रह के दर्शन में करता है, प्राणों का उपयोग तदर्थ कर्म में करता है, मन का उपयोग भगवान के चिंतन या ध्यान में करता है, मन नेत्र वाणी प्राण का अक्लिष्ट उपयोग करने के कारण, भगवदर्थ उपयोग करने के कारण भाव की प्राप्ति और व्याप्ति उसे नहीं होती। ऐसी स्थिति में भगवान से संलग्न रखना चाहिए जीवन को। तदर्थे अखिल चेष्टितम श्रीमद् भागवत में कहा गया 11वें स्कंध में, हमारी समग्र चेष्टा भगवदर्थ हो। गीता में भगवान ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। इसका अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों का, प्राणों का, शरीर का उपयोग और विनियोग भगवदर्थ होना चाहिए। त्वयधिता सव त्वाम विचिन्वते। भगवान के द्वारा ही जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त हो तो आर्त होकर जब व्यक्ति भगवान को पुकारता है, कोई और बल न रह जाए, द्रौपदी को किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं था, अजय होकर भी पांचों पांडव निस्तेज हो गए थे, दास भाव को प्राप्त हो गए थे, द्रोणाचार्य इत्यादि अर्थ के अधीन होकर मौन हो गए थे, अपना बल भी विलुप्त हो चुका था, हरे को हरि नाम, ऐसी दशा में भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, तुलसीदास जी ने भगवान के महत्व को गाया है, लेकिन इस संदर्भ में सूरदास जी ने एक विचित्र तथ्य प्रकाशित किया। भगवान के विचित्र विचित्र विविध अवतार होते हैं, लेकिन वसन रूप भय श्याम, द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान, वस्त्रावतार। इससे अधिक भगवान का अनुग्रह क्या होगा, अधो वस्त्र मलिन माना जाता है, लेकिन द्रौपदी के शील की रक्षा के लिए भगवान ने चिंता नहीं की। वसन रूप भय श्याम, वस्त्रावतार भगवान का हो गया, उसकी साड़ी इतनी दीर्घ हो गई, लंबी हो गई, दुशासन के बल भुजदंड का प्रभाव शिथिल पर गया। वसन रूप भय श्याम, गजराज गजेंद्र ने देखा बेटी बेटे पत्नी सब बचाने में असमर्थ, अब ग्राह तो निगल ही लेगा, अपना बल भी काम देता नहीं, बहुत प्रयास करके जलाशय में जो कमल विकसित था एक कमल को ही तोड़ लिया। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे अखिल गुरु नारायण आपको नमस्कार, भगवान प्रकट हो गए। इसका अर्थ क्या है, प्रार्थना और पौरुष जीवन में दोनों हो, लेकिन पौरुष का अभिमान ना हो, और कहीं पौरुष काम ही ना दे रहा हो तो अभिमान भी क्या होगा। तो प्रार्थना और पौरुष दोनों हो, और पौरुष का अभिमान ना हो तो भगवान का शीघ्र अनुग्रह प्राप्त होता है। पौरुष का बल टूट गया, देवताओं ने मनोयोग पूर्वक भगवान को पुकारा, वायु आकाश अंबर अग्नि जल और पृथ्वी पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। यहाँ वायु का नाम पहले है, छंद में पाठक क्रम कुछ भी हो, अर्थ करते समय अर्थक क्रम को प्रमुख मानना चाहिए। तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पंचभूत हैं, या जो त्रिभुवन है, ये जो तीनों लोक हैं, ये पंचभूतात्मक हैं, पांच भौतिक हैं, इनके अधिपति ब्रह्मादि हैं तथा हम सब देवता भी काल से डरते हैं, क्योंकि काल सबका भक्षक है। साथ ही साथ काल कबलित न हो जाए, कहीं असमय में ही काल निगल न ले, विविध प्रकार से विविध रूपों में विविध सामग्रियों के द्वारा हम उस काल की पूजा करते हैं, उसे भेंट सामग्री समर्पित करते हैं। विभेत यस्माद् अरणं ततो नः, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। काल के भी जो काल हैं, काल के भी जो नियामक हैं, या बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए जो काल होकर स्फुरित होते हैं, वे भगवान ही हमारे रक्षक हैं। या वृत्रासुर तो क्या है, हमारे लिए काल है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, हमारे लिए सर्प काल है, तो बहेलिया सर्प के लिए काल है। जिसको हम अपने लिए काल मानते हैं, उसका भी कोई काल होता ही है। बहेलिया उसी सर्प को रिझा लेता है, फांस लेता है, मार देता है। इस प्रकार काल की परंपरा चलती रहती है, लेकिन उस परंपरा का अंत भगवान में होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में विचित्र तथ्य को प्रकाशित किया भगवान ने। जो द्वैतदर्शी होते हैं और विवेकी भी होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? बाहर काल से डरते हैं, अंदर अंतर्यामी परमात्मा से डरते हैं। कोई प्रमाद हो गया, पाप हो गया, तो भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। अंदर झांको तो डर, बाहर झांको तो डर। कहते हैं ना, आंख खोलो तो स्त्री पुत्र घटपट झटपट दिखाई पड़ते हैं, शत्रु मित्र आंख मीचो तो अंधकार दिखाई पड़ता है। बड़ी विचित्र, आंख खोलने पर भगवान नहीं दिखते, आंख मीचने पर भगवान नहीं दिखते। आंख खोलने पर शत्रु मित्र घटपट स्त्री पुरुष आदि का दर्शन होता है, भवन आदि का। आंख मीच लो तो अंधकार का दर्शन होता है, ना खोलने पर भगवान का दर्शन, ना आंख मीचने पर भगवान का दर्शन। तो भगवान का वचन है उद्धव जी के प्रति, जो द्वैतदर्शी आस्तिक विवेकी होते हैं, बाहर उनको काल से भय लगता है, अंदर मुझे महाकाल से भय लगता है। कोई अपराध हुआ, प्रमाद हुआ, पापों में लिप्त हो गए, भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन जो मुझे आत्मा रूप से साक्षात आत्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा स्वरूप ही जान लेते हैं, अब ना उनको काल से डर रहता है, ना मुझसे डर रहता है। भगवान अंतर्यामी हैं, हमसे भिन्न हैं, तो हमारे लिए महाकाल हैं। जब भगवान आत्मरूप हो गए तो काल भी अपना स्वरूप हो गया। भगवान ही बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए काल के रूप में स्फुरित होते हैं, अंतर्मुख व्यक्तियों के लिए भगवान प्रत्यगात्मा के रूप में स्फुरित होते हैं। काल दासु को दंड, तुलसीदास जी ने लिखा, काल जिनका को दंड है धनुष है, बड़ी विचित्र बात है, हम लोग 50, 100, 108 वर्ष, 10 वर्ष और कितना, लेकिन ब्रह्मा जी 31,10,40,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 31,10,40,000 वर्षों की है मर्त्य लोक के अनुसार। अब ब्रह्मा जी के सामने हम लोगों की आयु कितनी है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वे 50 वर्ष की आयु ब्रह्मलोक के अनुसार पार कर चुके हैं, द्वितीय परार्धे बोलते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध है। यहाँ परार्ध शब्द पारिभाषिक है, ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध है और पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध है। तो ब्रह्मा जी की सुरेश जी बैठा देना, रघुआ जी को गिर गिराना पर, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु द्विपरार्ध है, आधी आयु ब्रह्मा जी की व्यतीत हो चुकी है। एक दिन ब्रह्मा जी भी नहीं रहेंगे, अर्थात महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी भी, जो उन्हें विग्रह प्राप्त है उस दृष्टि से काल कवलित हो जाएंगे। इस प्रकार कुर्सी पर बैठा दो ना, लेकिन पुराने व्यक्ति हैं, मर्यादा बहुत मानते हैं, बैठने दो जहां भी। तो हमने क्या कहा, ब्रह्मा इत्यादि भी काल कवलित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम देवता किस खेत की मूली हैं, लेकिन वह काल भी जिनसे कवलित होता है, काल के भी जो काल महाकाल हैं, उन महाकाल स्वरूप परमात्मा के ही प्रति हम प्रपन्न है। विभेति अस्मादरणम ततो नहम्। हमारे रक्षक भगवान ही हैं, हम काल की भी पूजा करते हैं, जिसकी पूजा होती है उसकी क्रूर दृष्टि से व्यक्ति बच जाता है। हम जिसकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी क्रूर दृष्टि से बच जाते हैं, लेकिन भगवान काल के भी काल हैं। भगवान निहार देते हैं तो सृष्टि बन जाती है, आँख मीच लेते हैं सृष्टि समाप्त हो जाती है। काल के भी जो काल महाकाल भगवान हैं, उनके प्रति हम प्रपन्न हैं, वही हमारे रक्षक हैं। बड़ी विचित्र बात है, भगवान ही रक्षक हैं, ऐसी बुद्धि कहाँ बनती है। धन के द्वारा मैं सुरक्षित हूँ, जन के द्वारा सुरक्षित हूँ, बाहुबल के द्वारा सुरक्षित हूँ, मंत्र बल के द्वारा सुरक्षित हूँ, वाहन के द्वारा सुरक्षित हूँ, इस प्रकार की भावना बनती। भूख लगने पर भृगु जी भोजन की याद आती है पहले या भगवान की? भूख लगने पर भोजन की ही याद आती है, और किसी व्यक्ति को तो भगवान की याद बाद में भी नहीं आती। आस्तिक व्यक्ति को पहले भोजन की याद आती है, भोग लगाते समय भगवान की भी याद आ जाती है। ब्रह्मार्पण मस्तु नास्तिक व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन की ही याद आती है, भगवान की याद आती नहीं। प्यास लगने पर पानी की याद आती है या परमात्मा की? स्थिति तो ये है। अंधकार छा जाने पर प्रकाश की याद आएगी। अपना हाथ भी नहीं दिख रहा भाई, कोई टॉर्च जलावे, बिजली आ जाए, दीपक जलावे, ऐसे मोबाइले ऑन कर दे। हर मोर्चे पर देखें तो माया ही खरी मिलती है समाधान के रूप में। भूख लगी, अब अभ्यास कितना होना चाहिए? भूख लगने पर पहले भगवान की याद आवे, फिर भोजन की याद आवे। कहाँ ऐसा होता है, अभ्यास ही नहीं करते। प्यास लगने पर पहले पानी की याद न आके परमात्मा की याद आवे। बट्टे खाते में थोड़े भगवान मिल जाते हैं, वो तो मिले हुए ही हैं। हमने ही अनर्गल मान्यताओं के द्वारा भगवान को आच्छादित कर रखा है। इतना तो अभ्यास हो ना। भगवान कम से कम कितने मीठे लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, अत्यंत भूखे व्यक्ति को जितना प्रिय भोजन लगता है, कम से कम उतना स्थान भी भगवान को जीवन में दिया है। या शिष्टाचार में ही भगवान को मानते हैं। शिष्टाचार में तो राहुल जी भी कह देते हैं सर सर मोदी जी को, मोदी जी भी कहते हैं कहिए राहुल जी ठीक ठाक है, हाथ मिला लेते। अंदर की स्थिति देश वाले जानते हैं दोनों की क्या है एक दूसरे के प्रति। इसका अर्थ क्या हुआ? भूख लगने पर पहले मोर्चे पर भगवान याद आवे, अन्न प्राप्त होने पर, भोज्य पदार्थ प्राप्त होने पर, हे प्रभो इस भोज्य पदार्थ में, अन्न में भूख मिटाने की क्षमता आपकी डाली हुई है, पुष्टि बल प्रदान करने की क्षमता आप में डाली हुई, आपकी डाली हुई है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता आपकी डाली हुई है। इस प्रकार का चिंतन हो, रसात्मक सोम होकर आप ही अन्न बने हैं, जठरानल होकर आप ही अन्नाद भोक्ता होते हैं। अन्न भी आप हैं, अन्नाद भी आप हैं। इतना स्मरण करके फिर भोजन करने पर अन्न दोष से व्यक्ति लिप्त नहीं होता, लेकिन रसगुल्ला, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी, भोजन भोजन भोजन, भगवान को कोई स्थान ही नहीं है। भूख लगने पर भोजन कीजिए, लेकिन बहुत विचित्र बात तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिख दी, वही है विष भोजना जो सुधा सानी खाए गो। सुधा में सान करके लपेट करके जो भोजन करोगे वो भी विष हो जाएगा। कब? राम को विसार दोगे तो, राम जी को भूल जाओगे, सुधा में सान करके भोजन पाओगे वो भी विष हो जाएगा। होता ही है विष, भगवान का विस्मरण करार दे वो विष है या नहीं? क्या विष कौन है? विष है भगवान का जो विस्मरण करा दे वो विष है। तो जो नास्तिक हैं वो विष भोजन करते हैं या नहीं? भगवान को भूल जाते हैं। वही है विष भोजना जो सुधा सानी खाए गो, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए गो। गंगा जी के तट पर बिना जल के प्यासे मरोगे अगर भगवान को भुला दोगे। ये ग्रंथ हमारा अधूरा है बौद्ध दर्शन पर, एक ग्रंथ तो प्रकाशित हो चुका है बौद्ध धर्म वेदांत पर, एक ग्रंथ लगभग 200-300 पृष्ठ लिखने के बाद 150-200 पेज और लिखने की आवश्यकता है, अधूरा है ग्रंथ। कंप्यूटर में कहीं पड़ा होगा, नाम भी याद नहीं है उसका, नाम क्या रखा हमने। बौद्धों के ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है, अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जो प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, कहीं गंगा के तट पर किसी वृक्ष पर भी रहते हों, प्यास से संतप्त हों, लेकिन उनको गंगा जी तप्त बालुका के रूप में दिखाई पड़ती है, जल का दर्शन ही नहीं होता, इसलिए जलपान नहीं करते, प्यास की निवृत्ति कैसे होगी। गंगा जी दृष्टिगोचर नहीं होती, बौद्धों के ग्रंथ में लिखा है, सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाएगो, वही है विष भोजना जो सुधा सा निखाएगो, सुर तरु तरु तो ये दारिद्र सताएगो, सुर तरु तर सुर तरु, कल्प वृक्ष के नीचे रहोगे दरिद्रता के मारे दो रोटी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, भगवान को भुलाने से यही होता है। लेकिन सब प्रकार का बल जब निरस्त हो जाता है तब व्यक्ति आस्तिक हो, पूर्ण आस्तिक हो जाता है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, इसीलिए आर्त हो जाए, आर्त इतनी वेदना हो कि भगवान के बिना इस संकट से मुक्त ही नहीं हो सकते, आर्तस्वर से आखिर गोपांगनाओं ने भगवान के तिरोहित होने पर, अंतरहित होने पर रुदुह आर्तस्वर से रोना प्रारंभ कर दिया, भगवान प्रकट हो गए। क्या बच्चे दो ढंग से रोते हैं, एक कृत्रिम ढंग से कृत्रिम ढंग से जब रोते हैं तो माता अपने काम काज में लगी रहती, समझती है वो झूठ मूठ रो रहा है, सचमुच में जब आर्तस्वर से बच्चा रो माँ सहन नहीं कर सकती, आ जाती है दौड़ के पुचकारती है, भूख प्यास के चपेट से मुक्त रखती है, भय के स्थानों से विमुक्त रखती है, तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए भगवान के नाम पर आंसू न बहावे। एक जगह वृंदावन में कथा हो रही थी, पुराने समय की बात, तो एक व्यक्ति ऐसे थे करुण रस, भगवान का यशोगान करुण रस होने पर भी वियोग आदि, करुण रस भगवत कथा में करुण रस हम जो बोलते हैं उसमें तो हास्य और करुण दोनों नहीं होता, न हास्य होता न करुण, तात्विक विश्लेषण हम ज्यादा करते हैं, इसलिए बहिर्मुख व्यक्तियों को हमारे प्रवचन में, वैसे कोई हजारों व्यक्तियों तो उठते नहीं प्राय, सुनते रहते हैं, लेकिन न हास्य रस है न करुण रस है हमारे प्रवचन में, क्योंकि तत्व के निरूपण में न हास्य आता है न करुण आता है, शांत रस हमारे प्रवचन में होता है, उसको विरोचित ढंग से कहते हैं, शांत रस और वीर रस में विरोध है, लेकिन हमारे प्रवचन में शांत रस भी ओजस्विता के कारण वीर रस जैसा लगता है, उससे व्यक्तियों का मन लग जाता है करुण रस और हास्य रस की पूर्ति उससे हो जाती, क्या ओजस्विता से संलिप्त होकर हम शांत रस दर्शन शास्त्र का भी दार्शनिक तथ्य का भी निरूपण करते हैं, ओजस्विता जो है वो वीर रस का काम कर जाती है, शांत रस का प्रतिपादन वीर रस में कर रहे ऐसा लोगों को लगता है, तो व्यक्तियों का मन लगा रहता, उठ के भगते नहीं, कानाफूसी नहीं करते। लेकिन एक वृंदावन में सगुण साकार परमात्मा की कथा कहते हैं, हम कहें तो दरी भीग जाए, प्राय हम कहते नहीं, सगुण साकार परमात्मा की कथा कहते हैं, करुण रस प्राय बोलते नहीं, कहते नहीं, कहना नहीं जानते या नहीं, प्राय करुण रस को छिपा के रखते हैं, वो अपने अंतरंग साधना के लिए। लेकिन करुण रस की कथा होती थी, सब रोने लगते थे भावुक भक्त, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको रोना आते ही नहीं था, उन्होंने सोचा कि सबकी दृष्टि में सबसे छोटा श्रोता मैं ही हूँ सब रोते हैं, हिचकने लगते हैं जब कथावाचक भगवत भक्त प्रेम पूर्वक करुण रस में भगवत कथा कहते हैं। मैं ऐसा विचित्र हूँ कि रोने ही नहीं आता। चुपके से वो क्या करते, फिर एक दिन उन्होंने किया, मिर्च होते ना लाल मिर्च के पाउडर छूट वो ले आए कपड़े में थोड़ा बांध कर। जब लोगों ने उन्होंने देखा कि सब साथ वाले तो रो रहे हैं, मुझे तो रोना आता ही नहीं। अब एक ने देख लिया महाराज कथावाचक से ये रो नहीं रहा सचमुच में, देखिए ये तो पोटली में लाल मिर्च का चूर्ण बांधे हुए उसको लगा के आंसू। तो उन्होंने क्या कहा कथावाचक ने, अरे भाई ये कितने महान श्रोता है, ये आंखों को दंड दे रहे हैं, भगवान की कथा हो रही हो करुण रस में, आंख न रोवे तो उसको ये दंड दो, बहुत अच्छे है ये आंख को दंड दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सचमुच में व्यक्ति आर्त स्वर से भगवान को पुकारे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। छल रहित आर्त स्वर से भगवान को पुकारते हैं वो सीधे भगवान तक घंटी बज जाती है, और भगवान कहीं दूर थोड़े हैं, अंतरात्मा ही हैं। इसलिए प्रत्यंचम शब्द का, प्रत्यंचम शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ निष्कपट भाव से देवताओं ने भगवान की स्तुति की। मैं भूल ना जाऊँ इसलिए हमारे सचिव जी ने यह भाव व्यक्त किया जितेंद्र जी के माध्यम से कि यह जो शाम को कथा होती है कल से 4:30 से 6 तक होगी, 4:30 से 5 तक ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी कथा कहेंगे, 5 से 6 तक मैं कथा कहूँगा, ताकि आरती के बाद और पढ़ाने के पहले कुछ समय बच सके। कल से कथा का समय है 4:30 से 6 तक। अब दूसरा 22वां श्लोक, अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हि बालिश स्वलांगुलेन अतितर्ति सिंधुं। बहुत बढ़िया 22वां श्लोक है। भगवान के लिए कोई भी तो नई बात नहीं है, घटना नहीं है, परिस्थिति नहीं है जिसके आ जाने पर भगवान विस्मित होते हों। आजकल बहुत से व्यक्ति कहते हैं 21वीं शताब्दी है, पुरानी बातें नहीं चलेंगी वो लोग ऐसे बहिर्मुख हैं, उनकी दृष्टि में पहली बार 21वीं शताब्दी आई है अनाधिकार से सृष्टि चल रही है, इससे पहले कभी 21वीं शताब्दी आई ही नहीं। तो लोमस ऋषि जी हैं मार्कंडेय ऋषि जी हैं, इनके सामने कितने बार कलयुग आया, कितने बार 21वीं शताब्दी आई, क्या हमारे लिए यह सब क्या है, नया है, अभूतपूर्व है। और जो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं या जिनकी आयु लोमस ऋषि के समान, मार्कंडेय ऋषि के समान है, विस्मृति भी नहीं है, उनके लिए हजारों कलयुग को उन्होंने देखा है। अब ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 बार चारों युग नाच जाते हैं, ब्रह्मा जी के लिए यह कोई कलयुग नया है क्या? हमारे लिए नया है। फिर ब्रह्मा जी के लिए भी कलयुग नया नहीं है तो भगवान के लिए कौन सी घटना है जो विस्मय में डालने वाली हो? प्रभु आपके लिए कोई नई बात नहीं, कुछ भी देखकर आप विस्मित हों कारण ही नहीं है, क्योंकि देखें तीन काल निज ज्ञाना, आपके अनुग्रह से भरद्वाज, वाल्मीकि महर्षि इत्यादि भी त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। आप तो, आपके लिए भूत भूत नहीं, भविष्य भविष्य नहीं, सब वर्तमान ही है, काल के भी काल हैं। तो आपके लिए तो ये कोई प्रथम वृत्रासुर थोड़े है भगवान के लिए कोई प्रथम वृत्रासुर है क्या? हमारे लिए देवताओं ने कहा हमारे लिए प्रथम पाला पड़ा है, लेकिन हजारों कल्पों की स्मृति ऋषियों को होती है, हजारों कल्प भी जिनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उन भगवान के लिए कोई वृत्रासुर नया है, विस्मयकारक है क्या? कुछ नहीं है। हमारे लिए तो यह काल है, महाकाल है, विस्मयकारक। और आपके वो कुछ पाना भी नहीं, अपूर्ण काम है, अविस्मितम तम परिपूर्ण काम, अपरिपूर्ण काम है, आप तो काम है, आपके लिए कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं है। जीवन मुक्त के लिए भी कोई कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, कहाँ लिखा है गीता में? यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्त मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट जो होते हैं, आत्मरति होते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। कृतकृत्यश्च जायते, तीसरे पंद्रहवें अध्याय को पढ़िए, कृतार्थ होते हैं, उनका कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता, उनके लिए कुछ पाने योग्य नहीं रहता। न तस्य कृतेनार्थ न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, उनके लिए कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। गीता का सातवां अध्याय, यद् ज्ञात्वा नेभूयो यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, न कर्तव्य शेष न प्राप्तव्य शेष न ज्ञातव्य शेष। जब जीवन मुक्त मनुष्यों को भी भगवान के अनुग्रह से यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए भी कुछ कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। भगवान तो आप तो काम हैं, पूर्ण निष्काम हैं, निज लाभ से ही संतुष्ट हैं, क्या निज लाभ से ही संतुष्ट हैं, क्योंकि सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं, आत्मलाभ सर्वलाभ है या नहीं? और आत्मविस्मृति सर्व विस्मृति है, सबकी अप्राप्ति है। भगवान को नहीं जाना तो क्या जाना, खाक जाना। भगवान को नहीं पाया तो कुछ भी पाया तो क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया। अरे किसी ने रस्सी को सर्प देखा, धारा देखा, माला देखा, भूषण देखा, दंड देखा, जिसने सर्प देखा उसने सर्प पाया, धारा देखा धारा पाया, भूषण देखा भूषण पाया, दंड देखा दंड पाया, आखिर खाक खाक पाया। रस्सी को रस्सी नहीं जाना तो रस्सी नहीं पाया, रस्सी नहीं पाया तो खाक पाया, सब पाया हुआ भी व्यर्थ गया या नहीं? छत्तीसगढ़ में एक बार कार्यक्रम था, कहाँ था याद नहीं है, परिवार के कुछ सदस्य, उस परिवार के सदस्य बम्बई में रहते थे, गर्मी के दिनों में मेरा कार्यक्रम था, वो लोग छत्तीसगढ़ में आए हुए थे, जिस कमरे में ठहरा था लिख पढ़ रहा था, दिन का समय था, एक 9 वर्ष की लगभग बच्ची आ गई। मैंने सुना है स्वामी जी तुम शंकराचार्य हो, मैंने कहा कि मैंने भी सुना है शंकराचार्य हो, हमने कहा मान लो, झाड़ फूक जानते हो, मैंने कहा ना, ताबीज देते हो, मैंने कहा ना, जन्म कुंडली देखते हो, मैंने कहा नहीं, जन्मपत्री बनाते हो, मैंने कहा नहीं, अच्छा हस्तरेखा जानते हो, मैंने कहा नहीं, आगे की बात बताते हो, मैंने कहा नहीं। अब जितने प्रश्न किए बातों में बच्ची ने 15-20 प्रश्न किया, मैंने एक ही उत्तर दिया, नहीं क्या जानते, खाक हो गए, शंकराचार्य हो गए, तो मेरे लिए क्या हुए, जाओ मैं कुछ नहीं मानती तुम्हें। वो उसके मुख से मुझे ही सुनना था, ठीक है यार, उसका किस मतलब क्या हुआ। ऐसे बात ठीक है या नहीं, सचमुच के जो संत होंगे वो किसी के मतलब के होंगे, बिरले के मतलब के होंगे। कहाँ लिखा है, तुलसीदास जी ने, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विषद गुणमय फल जासु। संतों का चरित गुलाब जामुन जैसा नहीं होता, मालपुआ जैसा नहीं होता, रबड़ी जैसा नहीं होता, डालमा जैसा नहीं होता, पके हुए आम या अमरस जैसा नहीं होता, परौठे जैसा नहीं। तुलसीदास जी ने ठीक लिखा, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, कपास जानते ना, बच्चे भले मुख में रख ले, वो कोई मिठाई है, खाने की चीज है, शुभ होने पर भी कपास के समान होता है, कपास के समान नीरस होता है, विषद गुण जासु, ये सब वस्त्र किससे बनते हैं, उसी से। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया, चेतक दिखाने वाले मदारी हुए या संत हुए, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विषद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कैसा होता है, कपास के समान शुभ होने पर भी नीरस होता है, और अंत में विषद फल क्या है, सर्दी गर्मी शील की रक्षा सब वस्त्र के द्वारा होती है, शोभा की स्फूर्ति होती है। तो संत कोई मदारी थोड़े होते हैं, चेतक दिखावे वो मदारी है, वृंदावन में रासलीला वाले कहते हैं, चेतक दिखाने वाले मदारी हुआ या संत हुआ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विषद गुणमय फल जासु। तो यहाँ पर कहा गया पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्मलाभ से ही संतुष्ट हैं। स्वेनैव लाभेन समं प्रशांतम। और विचित्र बात क्या है, सम है भगवान सबके पे, सम है या नहीं, समोहम सर्वभूतेषु यद्यप सम नहीं राग न रोषु। निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। स्वरूप सम है, स्वरूप विज्ञान से अनादिकाल से संपन्न है, सम है, जो विषम होता है उसी का चित्त अशांत होता है, भगवान शांत भी है। समम प्रशांतम, प्रशांत है भगवान, सम भी है प्रशांत भी है। जो सम होगा वो प्रशांत होगा, अशांत से कुतः सुखम, अशांत होगा तो सुख कैसे होगा, सम नहीं होगा तो प्रशांत कैसे होगा, प्रशांत नहीं होगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। विनोपसर्पत्य परम हि बालिश स्वलांगुले नाति इत्यार्थि सिंधुम। जो आपको छोड़कर प्रभु किसी अन्य की शरणागति स्वीकार करता है, बालिशा मूर्ख है, बाल गोपाल है, मूर्ख है, बढ़िया का विनोपसर्पत्य परम ही बालिशा, बिना आपके किसी और की शरणागति स्वीकार करता है, बालिशा है, मूर्ख है वह। फिर क्या कहो आगे, उसकी बुद्धिमत्ता कैसी, मूर्खता की पराकाष्ठा है, भले अपने आप को बुद्धिमान समझे। स्वलांगुले नाति तितर्ति सिंधुम, उसकी बुद्धि की बलिहारी, स्व कहा कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है, गाय की भी नहीं, कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करने जैसी उसकी हरकत है, बहुत बढ़िया कहा। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशांतं विनोपसर्पत्य परं हि बालिशः। स्वलांगुलेना पितितारती सिंधुम। तो वस्तुतः आप ही शरणी हैं, हम सब प्रकार की आशा छोड़कर, सब का आश्रय छोड़कर, न मंत्र बल न बाहुबल, सब प्रकार के बल से विहीन होकर हृदय से आपके शरणागत हैं प्रभो। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत हर हर। कल से सारे